Firea cea fără de trup a cherubinilor, o cântare încetate pe tine te preaslăvește. Viețuitorii cei cu gânde și asferarii, serafimii, pune încetate cântări pe tine te preanață. Toate oștile îngerilor, cântării crestite te laudă, că mai înainte de toate ești cel ce ești, Părinte, și împreună fără de început ca pe Fiul Tău. Și întocmai cinstit, purtând pe Duhul vieții, pe despărțirea Treimii arăți, prea sfântă Fecioară Maica lui Dumnezeu și cei ce ați fost singuri văzători Cuvântului și Sfârșitori, ale prorocilor și ale mucenicilor, toate cetele, ca cei ce aveți viață nemuritoare. Pentru toți rugați-vă cu de adisul, că toți